کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ان کی شان دکھانی, سر اٹھاؤ سل تو عطا, اے میرے حبیب مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا, وشفا تو شفا, شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی, تمہاری شفاعت وشفا تو شفا, وشفا تو شفا, شفاعت کرو تمہاری سفارش شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ نے دنیا میں فرما دیا اپنے حبیب کو, والا سو کا یوتی کا رب کا فتردہ, اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف کو پڑھ کے اور اس آیت کو ساتھ ملا کے جھوم کر جو شعر کہتے ہیں بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں, فرماتے ہیں یوتی کا رب کا ہے داعت تو اور فطر داعت ہے آتا, یوتی کا رب کا آپ کا رب آپ کو دے گا, یہ تو حضور آپ کے لیے ہو گیا, اور یہ جو آگے فرما دیا نا فطردہ, اس سے ہمیں امید لگ گئی ہے کہ آپ کو راضی کرے گا آپ کا رب, اور آپ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہم غلاموں کو بخشوا نہیں لیں گے. تو یہ جو فطردہ کا لفظ ہے اس سے ہمیں آس امید لگ گئی ہے. یوتی کا رب کا ہے داس تو اور فطر داتی ہے آس عطا, الج پال کرے سی پاک عطا, الج پال کرے سی پاک عطا, الج پال کرے سی پاک عطا, بچپا تو شفا صحیح پڑیا, لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نانا نے لانا کیا جھڑیا. اللہ پھر صدقے جان مشارت تو جدا نام لیا دگنا تریا, بھائی مانو تمہیں کوئی بخشوانے والا نہیں ہوگا, ہمیں ہمارے آقا بخشوائیں گے. آج دامن تھامو ان کا. یہ کافر منکر بےمان جتنے ہیں ان کو اللہ سے اس دن بچانے والا کوئی نہیں بتائیں, ان کی محبت اختیار کر لو, ان کے غلام بن جاؤ, وہ ہمیں ضرور بچا لیں گے. کسی نے کہا نا فرشتے لے کے جا رہے تھے جہنم کو مگر حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا. فرشتے پکڑ لیں گے, بس یہی پیغام تو دینا ہے آپ کو, آج ان کے ہو جاؤ جو آج ان کا ہو گیا, بس سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہو گیا. اللہ فرماتا ہے ان کا اپنے والا, اور جو ان کے طریقے پہ چلے یہ بےمان احب تبلا. آپ کو اللہ تعالیٰ نقشہ دکھا رہا, کس جنت میں جانا ہے؟ اے مومنوں ذرا سنو، اس جنت، وہ جنت اس کا احوال کیا ہے؟ ڈر والوں کے لیے ہے، وہ متقیوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس کا وعدہ ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اس کے نیچے کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں. آپ جاتے ہیں کبھی کبھی سیر سپاٹے کے لیے، نیچے نہر بہتی ہو، اوپر آپ کو کتنا اچھا منظر لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ جنت جو ہے، جنت کے معنی باغ کے ہوتے ہیں، وہ سرسبز و شاداب، آپ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اکلها دائما ظلها، اس کے میوے ہمیشہ کے لیے ہیں، اور اس کا سایہ. یہ دونوں چیزیں جو ہیں دائمی ہوں گی وہاں پر، ختم. کہیں آپ یہ سوچیں کہ پھل لگا ہوا ہے، میں نے کھا لیا تو جتنا کھا لیا وہ ختم ہو گیا. عبرانی میں حضرت ثوبان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سے جو بھی شخص جنت کا کوئی پھل کھائے گا، ادھر وہ کھائے گا، اللہ اسی طرح کا دوسرا لگا دے گا. جتنا کھائے گا اللہ تعالیٰ اتنے ہی اور لگاتا جائے گا، دوبارہ اتنے پھل آ جائیں گے، ان میں کمی کمی. یہ دنیا میں بھی ہے آپ کا سلسلہ، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، چور بازاری، جال سازی وغیرہ، وہاں یہ سلسلے، کوئی کمی، بچے دو ہی اچھے جی، وسائل کم ہے، کھائیں گے کہاں سے؟ وہاں کوئی کمی، کوئی کمی. کھاتے رہو گے، جتنا چاہو گے کھاؤ، کوئی کمی نہیں. یہ جہمیہ ایک فرقہ تھا، اب تو پتہ نہیں کہیں ہے اس کا کوئی بندہ یا نہیں، وہ یہ کہتے تھے جنت بھی ختم ہو جائے گی ایک دن، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جنت بھی ختم ہو جائے گی. اس میں جواب دے دیا اللہ نے کہ جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں. اس آیت سے ان کی تردید ہو گئی. سمجھنے کے لیے بات کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ لوگوں کو زمانہ گزر گیا، جتنی جتنی جس کی عمر ہے، دیکھتے ہوئے سمندر دیکھا ہے آپ نے؟ اس کا مطلب سب نے نہیں دیکھا. سب نے دیکھا؟ ذرا آواز لگا دے جس بار دیکھا ہے. ایک بار، دو بار، دس بار، پچاس بار، سو بار، ہزار بار دیکھا ہے؟ کبھی پانی کم ہوا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. آج سے سو سال پہلے جتنا پانی تھا، آج کچھ کم ہوا ہے؟ ایک جواب ہو گیا. چلو سمندر سب نے نہیں دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ دوسرے علاقوں میں رہتے ہوں گے، ان کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا. دھوپ تو سب نے دیکھی ہے. پوچھ رہا ہوں، سورج کی روشنی، دھوپ جس کو کہتے ہیں آپ، میں اس کی ہیٹ کی بات نہیں کر رہا کہ گرمی کتنی ہوتی ہے، دھوپ کی بات کر رہا ہوں. دھوپ میں کمی ہوئی ہے؟ آپ کہیں گے ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں وہاں دھوپ ہی نہیں ہوتی. چلو میں پوچھتا ہوں، ہوا دیکھیے؟ ہوا میں گیا کہ دھوپ ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. اور چلیں، علم تا جس کے اندر چاہے جو خاصیت خوبی رکھ دے. مجھے اور آپ کو پتا چل گیا، ہم دنیا میں ان چیزوں کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں بھی کوئی کمی نہیں. اور یہ تو صرف سمجھنے کے لیے بات ہے، جنت کا معاملہ اور ہے، وہاں کی چیزوں کی اور یہاں کی چیزوں کی کوئی ایک جیسی حالت نہیں، وہ اس سے بہت اعلیٰ. جنت میں سورج نہیں ہے، جنت میں سورج نہیں ہے، اس لیے وہاں سایہ ختم نہیں ہوگا. وہاں سایہ ختم، دھوپ کی وجہ سے سایہ ہوتا ہے نا، جو سایہ ختم ہو جاتا ہے، دھوپ ختم ہو گئی تو سایہ بھی ختم ہو گیا، تو وہاں یہ سلسلہ بھی، جو حالت ہے وہی رہے گی. حضرت ابو العالیہ بحقی میں یہ روایت موجود ہے، شاب بن جہان کا قول انہوں نے نقل کیا. حضرت ابو العالیہ نے کہا کہ جنت کا موسم کیسا ہوگا، وقت کیسا ہوگا، فجر کی اذان کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے جب یہ پو پھٹتی ہے جس کو ڈان کہتے ہیں آپ، یہ جو ہے نا جنت کا موسم اس طرح کا ہوگا. جنت کا موسم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سہانا وقت کہتے ہیں آپ، سہانی صبح، سہانا وقت ہے. نہ اس میں آپ کو اندھیرا ہوتا ہے بہت، اور نہ ہی بہت زیادہ روشنی ہوتی. بڑا اچھا پنجابی کہتے ہیں نگاہ موسم ہوں گا، انگریزی والے کوزی کہتے ہیں اس کو. یہ موسم ہوگا بڑا پیارا موسم ہوگا، پہلے سے ہی دیکھ لو، اللہ نے بتا دیا. اللہ فرماتا اس کے میوے اور اس کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ ختم ہونے والا. تلک عقبی الذین اتقوا، ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے کہ ان کو یہ ملے گی، جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور میوے ہیں ان کے لیے طرح طرح کے جو ختم ہونے میں نہیں آئیں گے. موسم بڑا پیارا ہے، دھوپ نہیں ہے، گرمی کی شدت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. یہ انجام کن لوگوں کا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے، ایمان لا کر اللہ سے ڈرے، جنہوں نے بد اعمالیہ نہیں کی، نیک عمل کیے. وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا انجام آگ ہے، فائر، آتش، آگ. مومنوں کا انجام باغ ہے، سبزہ ہے، نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، لذتیں ہیں. کافروں بےمانوں کا انجام آگ ہے، گرمی ہے، پریشانی ہے، اذیت ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے. آپ کو کون سا انجام پسند ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا. دونوں چیزیں سامنے رکھ دی گئی، دونوں حالتیں بتا دی گئی ہے. اب آپ کی مرضی ہے، جس کو چاہیں چنیں. ایمان لا کر تقوی اختیار کریں تو جنت ہے نعمتوں والی، اور اگر ایمان نہیں ہے اور بدعملی ہے تو پھر خود سوچ لے کہ کیا انجام ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ایمان اور تقوی عطا فرمائے اور اسی پر قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو تمہاری طرف اترا. ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں کہ اس کے بعد نعبد اللہ ولا اشرک، اس کا کوئی شریک نہیں. الیہ ادعو والیہ مآب، میں اسی کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے، میں نے جانا ہے. اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. خلاصہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ پتا چل گئی کہ لوگ ظاہری چمک دمک میں کھو کر بعض مرتبہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیتے ہیں. انہیں مسئلہ بتا، ہر چمک والی چیز اچھی، ہر چمک والی چیز، مجھے بتائیں جلتی ہوئی آگ میں چمک ہوتی ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں پکڑ لیتے آپ نے؟ پاس بیٹھے وہ اپنا ایمان برباد کرتا. اگر نیک کی ایک لمحے کی صحبت آپ کو ولی بنا دیتی ہے تو آخرت میں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور جس عذاب سے بےمانوں کو بچانے والا کوئی نہیں. تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ بےمان کو، آدمی کو جہاں جانا ہو وہاں کے بارے میں اسے پتا ہو وہاں کیا کیا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. تو آپ کو بتایا گیا اس جنت میں نہریں ہیں، اس میں ہفتا ہے جو متقی ہیں. اگر کوئی متقی نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی رعایت بھی نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں. میں ایک بات کروں، وہ بے نیاز ہے، نہیں پتا کس غلطی سے ہماری ناراض ہو جائے، کس بات سے خوش ہو جائے. تو چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا گناہ نہ سمجھو، اور چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھو. چھوٹے گناہ سے بھی بچو، چھوٹی نیکی کو بھی اختیار کرو، پتہ نہیں کس سے خوش ہو جائے کس سے ناراض ہو جائے، کوشش کریں کہ اسے ہر حال میں راضی رکھیں، کوشش کریں کہ اسے ہر حال میں راضی رکھیں، وہ راضی تو سب راضی، اگر رب راضی نہیں اور سب راضی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، باقی بیان انشاءاللہ آئندہ. جان سن بس میرے ساتھی دامن سبھی سے کہیں پر کہوں نہ بنی یہ بے خبری کہ آقا خلق تھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے اکر زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ابدن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے آنکھیں بھی وہاں تمہارے لیے یہ کہتے ہوئے اٹھے جن کے ماتھے شفاعت کا سر اس جاگی نے سادہ کھیلا پا جان رہا چلا رام شن بج میں ہی رہنا چلا مصطفیٰ رہنا چلا رام شمع بد میں ہی رام شمع بد میں ہی مصطفیٰ رحمت شمع بز میں آپ کی ہے محمد شفیع ہے محمد شفیع حاضر اہلِ سورۃ سلام السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا أيها العالمين سبيع درود وسلام کو قبول فرما الہی سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما الہی یہی درود و سلام پڑھتے ہوئے مدینہ جانے کی توفیق عطا فرما مدینہ منورہ پہنچ کر نبی پاک کی سنہری جالیوں کے سامنے یہی سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما الہی درود و سلام کی برکت سے ہمیں جنت میں داخل فرما الہی ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر کے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رب چاہیے کربلا کے واسطے قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا قبر عبد القادر قدرت نما کے واسطے عشق ثابت دے مجھے بھی مثل مولانا شفیع بلبل باغ محمد مصطفیٰ کے واسطے امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن کر دین و دنیا ساتھ کن یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم در پر سوالی ہے کرے در پر سوالی ہے کرے اور ہاتھ میں کاسا لیے اور ہاتھ میں منجار کچرائے خدا منجار کچرائے خدا یا غوث اعظم یا غوث اعظم کچھ ہو عطا اب ہو عطا کچھ ہو عطا کر دو عطا بہرے شہید سے کر بلا بہرے بہرے علی مرتضی بہرے بہرے محمد مصطفیٰ بہرے محمد مصطفیٰ یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول وصل اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابه وبارك وسلم اجمعين امين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله